interpretacją tego, co napisałem. Wolę, żeby mój tekst albo bronił się sam, albo aby go interpretował ktoś inny. Ale wcześniej w moją sytuację. Zapraszam cię do studia. Przez całe 2 godziny mało co mówisz i tylko słuchasz, jak czytam twoje opowiadanie. Głupia sytuacja, ale osobliwa. Jak najbardziej. W związku z tym żegnamy się już z państwem i powrócimy za tydzień. Wyjątkowe bardzo osobliwości. Oj, chyba będzie też wyjątkowa ciemna strona mocy. Telepatycznie się chyba połączyliśmy dzisiaj przed audycją. 5 sekund do godziny 2 na trójkowym zegarze. To program 3. Rozpoczynamy ciemną stronę mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Już teraz mogę powiedzieć oficjalnie, że przed momentem też było zdecydowanie oficjalnie, ale teraz już całkiem oficjalnie, minuta po godzinie 2 i rozpoczynamy. Muszę zajrzeć do zeszytu, bo zapomniałam. 369 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dziś sięgniemy do szufladki filmowej. Czas na odwiedziny w tej szufladce, bo zaniedbaliśmy ostatnio muzykę filmową, a szkoda. Mark Streitenfeld i Harry Gregson-Williams odpowiadają za ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to na pewno nie rozpoznaje, co to jest muzyka z filmu Prometeusz. Ta historia, ta przygoda, nieprawdopodobna przygoda, za którą odpowiedzialny jest Ridley Scott, dla nas zaczęła się, dla niego zaczęła się w 1979 roku, dla niektórych się zaczęła trochę później, dla niektórych w tym samym czasie, dla niektórych dopiero niedawno, bo znam takie osoby, które w tej chwili dopiero sięgnęły po obcy ósmy pasażer Nostromo. I przygoda ta w sumie w pewnym momencie się skończyła w 1997 roku po wydaniu czterech części Obcego, a teraz po wielu latach Ridley Scott powrócił z Prometeuszem, który jest prequelem, czyli historią opowiedzianą jeszcze przed ósmym pasażerem Nostromo o tym, co się działo i w ogóle skąd się Obcy wziął. Kto nie widział, ja polecam z całego serca. Przepiękny film, naprawdę filmowo, jeżeli chodzi o kadry, jeżeli chodzi o światło, jeżeli chodzi o prowadzenie kamery, to jest rewelacyjny, wspaniały, rewelacyjny naprawdę film. Do historii wiele osób oczywiście może się przyczepić. Za zdjęcia jest odpowiedzialny nikt inny, tylko Dariusz Wolski, więc wiadomo, że te zdjęcia będą niesamowite. Ja osobiście obejrzałam już Prometeusza kilkakrotnie i na pewno będę do tego filmu wracać. Przepiękna ścieżka dźwiękowa i do tej ścieżki dźwiękowej my dziś będziemy wracać po ciemnej stronie mocy. To było tylko tak na malutki początek naszego spotkania. Przypominam o naszej nowej, oficjalnej, bardzo oficjalnej, jedynej słusznej grupie na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, gdzie bardzo ciepło zapraszam właśnie teraz. Husk your limbs to my floor. Bones sucking stones are coming storm. Under the lights you ran, chemical ashes there. Heart on a diamond thread, fennel ashes wet down.

RYX, Sweat, to nowiutki RYX, jeszcze nie wydany. The Bell Game, Sarah Jackson Holman i Agnes Obel, Fuel to Fire, ale w remiksie Davida Lynch'a, zresztą rewelacyjnym remiksie. To jest utwór, który został wydany na tej podwójnej płycie ostatniej Agnes Obel. Wszystkie te utwory znajdą się na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tam proszę zaglądać, bo tam po każdej audycji listy utworów się pojawiają, a pod nimi później nasi archiwiści audycyjni CSM-owi ciemnostronomocni wrzucają linki do nagranych audycji dla tych, którzy muszą o tej porze spać. Czy nie dla większości. Długo czekałam na nowy album pewnego pana. Rozmawialiśmy o tym po ciemnej stronie mocy tutaj i tydzień temu, i dwa, i trzy. W 2013 roku Immunity się ukazał album Johna Hopkinsa. Jonathana Juliana Johna Hopkinsa tak naprawdę. I w tym roku wydał singiel, czteroutworowy singiel Asleep Versions. To są cztery utwory z tego jednego, z tego jego ostatniego albumu z 2013 roku. Rewelacyjne. Do tej pory tylko jeden Form by Firelight udało nam się grać tutaj po ciemnej stronie mocy, a dziś z wielką przyjemnością mogę zaprezentować wszystkie, absolutnie wszystkie cztery utwory z tego magicznego albumu. Już wiem od razu, jak zamknę oczy, to wyobrażam sobie kilku słuchaczy, którzy na pewno zakochają się i za chwilę na naszej grupie nowej, na znanym portalu społecznościowym zaczną pisać, że teraz już przez tydzień będą słuchać tylko i wyłącznie Sleep Versions Johna Hopkinsa. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, bardzo ciepło zapraszam, oczywiście, jak zwykle. Thank you. Thank you. Thank you. John Hopkins, Asleep Versions. Nowy singiel Johna Hopkinsa, czteroutworowy, złożony z utworów, które są wersjami nowymi tych z albumu z 2013 roku Immunity. Breathe This Air, Immunity, Open Eyes, Signal i Form by Firelight. Magiczny, delikatny, idealny na tę nocną porę. I no, powiedziałabym, że bardzo taki bajkowy on jest, ten singiel. On od pierwszego utworu do ostatniego i później on się idealnie, on się sam zapętla. Nie trzeba nic robić. I pozwalający myśleć, pozwalający się skupić. To jest to, co lubimy w muzyce poważnej. Tu na tym singlu myślę, że Johnowi udało się uzyskać ten sam efekt, który nam muzyka poważna bardzo często daje. Z jednej strony jest, a z drugiej strony pozwala myśleć, daje ten fajny oddech, który jest potrzebny przy ważnych na przykład projektach. Nie wiem jak wy, ale jak ja robię jakieś ważne projekty, plany, bardzo często w tle leci muzyka poważna, bo ona naprawdę pomaga myśleć, jest matematycznie stworzona, a te wszystkie nasze wygipasy to nie do końca. One są inne na inne aktywności życiowe. Ktoś ma urodziny niedługo, dokładnie jutro. W ogóle listopad jest taki urodzinowy, prawie 23, ale nie, 21 listopada, nie kto inny, tylko nasza ukochana Björk będzie obchodzić swoje urodziny, czy nie jutro, czy nie w piątek. 10 albumów, 35 singli, ja nie wiem, czy ktoś wydał więcej singli, z tych naszych przynajmniej artystów ciemnostronomocnych. 35 singli? Przez tyle lat ludzie już przestali single wydawać. Björk dalej wydaje single. No to wszystkiego najlepszego. Świeczki na torcie. Which I have loved should touch another. And your dear strong fingers clutch her heart as mine in time not far away. If on another's face your sweet hand lay in such a silence as I know, or such great rising words as uttering over match, stand helplessly before the spirit at bay. If this should be, I say, if this should be you of my heart, send me a little word that I may go unto her and take her hands, saying, accept all happiness from me, then I shall turn my face and hear one bird sing terribly afar in the lost lands. I'm unknown. Cover me. I'm going hunting for mystery. Thank you. looking hard.